تنینا دا سے حال کے چھے وی ایتا سو پا قید نکاہ کے روستن کی اغیلر مخصنینا چھے تا سے پا قید نکاہ کے راولی اسے پا مالون اخبرو باننا لیکن دا شیعگان چھے کم مطعا گئی گنا نا چھے خو نکاہ نہیں گنا زکا نکاہ کے شرائط دی یو دا چھے دو گواہان با موجودی دا گواہان پا غیر موجود گئی کہ نکاہ نکی گی دو گواہان با موجودی خام خام بلا خبر دادا چھے مہر با مکرری گی او دا مہر دا دی زنانہ یو حق دے بلا خبر دادا چھے دیکھے با وقت او ٹیم نمو کرری گی چھے دا نکاہ دا لسر دا پارا دا دا میاشت دا پارا دو میاشت دا پارا بلا دا نکاہ دا رشتہ چھے ختمی گی نداو پا طلاق بانے ختمی گی دا باسی نا ختمی گی پا متحا کے دا ٹولی خبر نشتے پا متحا کے گواہ نشتے دیو سڑی او دیو خدے تردامین دا سودا دا دیو معینہ ٹیم دا پورے چھے دا دمرا وقت دا پارا با زمان استادا تعلقی پا دمرا پی صوبانے او بیا چھے اگا ٹیم برابر شی نو بغیر دا طلاق دا الفاظو نو بچے دا اگا زان لخلاص او دی زان لخلاص او خبر دے بارا کی اگی سوائی دے بارا کی بس اگی سوائی نو اگا دے وینا ندی وی متغیو علا سڑے او خدا دی چه کل آدم ملاویدون بعد لام بی وی دا هر یو ساس کنی آر دی لام بلو دا هر ساس کنی او پرشتہ پیدا کی او چه سوک متغیوانی عمل کئی نو دا اگر دا پار دا مخبره سوالو نا کئی او سوک چه متغیو نمانی نو اگر دا پار ای بان لعنت وی وی یر ایران که وی اگر زنا ختم کرد دا میدا سدی ای تغیر دا اگر سی دل غیتی کی ضرورت سده دی دیر تکی اغای دا ضرورت سره راتی چکم تکی آده دا اغای ار یو تن متعاک مولا وسته اغای دوم را زیاده او بیای لیکلی دی تا دا خمینی کتاب گو را چه آغا کم کتاب لیکلی دی دا اغای دا اغا شریعت دا احکامو یو سره چی یو دا المتعاو کنی دا اغا درجه دا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو برابرش چه پا دویم دل وایده متحاو کی نده ده درجه چه دانو اغا وایده حضرت حسن رضی اللہ تعالی نو برابر شد چه پا دویم دل وایده متحاو کی نده ده درجه حضرت فاطمه تو رسی رضی اللہ تعالی نو چه پا سلورم دل وایده متحاو کی نده درجه ده حضرت رضی اللہ تعالی نو برابر شد او پا پینزم دل وایده متحاو کی نو دی وای دی نبی علیہ السلام درجه تا ورسی نغی زنا ختمه کړه هغه دی حد کې چلی او خمینی او خپل کتاب کې لیکل دی وای کم خدای چې ابوبکر او عمر له خلافت ورګی دی دای خدای خدای نه مانم څه خبره دا کښ بوله سره وګوره دا چه اغیه که اغیه کمی اپنه دی غرولی دی کشپ الاسرار کی و خدای کسم دی وگو لبا دخپو گو تی ورده ادیو تا روح الله و آیت الله و امام خمینی رحمت الله علیه وی تو آئی چه و ابو بکر و عمر لا دا خلافت الله ورکلی دا وی تو آئی وی اغلا چه کم خدای خلافت اغیل ورکلی دا آئی خدای خدایی نمانم وی پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں یار وہی جی تاسو سے زیادہ کوئی نو کتاب ولو گورا کنا خیر دے کتاب ولو گورا کنی لکلی پڑے راڑا او زما بھی غاڑے دے واچوا آرام یخ کا کنی لکلی او کدا غلی کلی نو خسڑے دے کنی لکلی نو ستا پڑے او زما غاڑا راڑا دا سے عجیبا مخلوق دے دا سے خبرے دے او خبر وای دا متغا وای دا نبی رسان وقت که جایز و دا ابو بکر وقت کی وی جائز ہوا عمر شرالے نو آغوائی پا دے بانے سرکاری آرڈر لاگو کا چھ متعبر دین آباد لگے گی وی دا آغوالے کڑے نا سی وی دا آغاز کلا کار کڑے چھ حضرت علی وی دا آغا خور سر متع کڑے وا دا دے زد نو یا آغا متع چکم ننو بان کڑا دا گڑے وڑے دا سنگا مزیدارے مزیدارے خبری دی کنا دستا غیرت منی ستا ایمان منی عزتمند دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی و گورا لمبے جلسہ پا نمبر 213 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھ متعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام اگر دولے دا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے چھ نبی علیہ السلام متعا حرام اگر دولے دا یہ حرام بھی دی چھ دا حرام دا متعا او دو کورانو خرونو غوغ خوراک نبی اسلام حرام کری دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تی دا دا غی وی او علامہ شوکانی فتح القدیر کی ذکر کری چی دا روایت امام بخاری و امام مسلم ذکر کری دی دا او دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینا دا اغوی چی دا نبی اسلام حرام کری دی اللہ و ایفامس محسنین پدا زیاد کے چکے دن نکاہ کے را سن کی ای غیر مصابحین او نئے ای مستی سن کی دا لبزی مانا دا دا چی دیو ٹیم دا پارا دیو وقت دا پارا دا تا چی کم نیو لین دینو کو دا خوردی نخلاب رازی کنا نکاح خو چه ده نو اغای مقدس رشته ده اغای مقدس رشته ده اغای خو بلکل ده زد ده و ده نولتا ده بلکل حضرت شیخ رحمت الله علیه حاصل مانا چه کما کئی محسنینا دا زیال که چه ای داسو پاک دامنا چه پا صحیح طریقه زر ده نکاح کرده او لمنه ده دا غلطو نا پاک ایه غیر مصابحین او نه ای بدلمن یو سړی چې دا هغه کردار غلط شي او هغه په غلط او چکرو کې اونو خلین دا هغه لمن داغمن شي نو چې په صحیح دری کې نکاح کړی وي نو هغه دې بدلمن نه شي نو هغه انسان بچ شي حاصله مانا دا فمستم تاتم به نو آغا چه تاسو فائد حاصل کئی پاوی سر یعنی تاسو نکاحو کئی منو هنلا داغینا فاتو هنلا اجور هنلا نو ورکی اغیتا محرون داغی فریضا مقرر شوی داغی اغا مقرر شوی محرون اغی لورکی چکم محرون والا مقرر کرده او لورکی محر معجل ده محر معجل ده معجل خو چه سٹه می ده نو گفت بس ورکوا معجل چه نیٹه مکرر وی کما چه آغا نیٹه راو رسی نو بس مهر ورکوا بی ساروا ما بی ساروا الحرام دی بیانا روا دی ولا جناح علیکم او نشت دیس گناه پا تاسبانی فی ما پا غسکی ترازیتم بی چه تاسو رضا من شئی باغی سارا راضی شئی باغی سارا من بعد الفریضا فضا مکرر کولونا تو سم روانی مچے سلا راغلا دقا نکاح والا دخد او دخاون تو سم روانی چے سلا راغلا او اغام مکرر کا نبیاد روانی سو گناہ نشتے او خیال کوا دم رمو مکرر ہو چے بیائی دا سڑے ادا کول نشی وی یو کلو سونه جولی کنو مای بیا بسکی بیا سڑی لبیا ورکا چی دی بیا ستاسو دی لور لمای دا مهر ورکی بیا کنو یو کلو سونه و مای دا بابا راڑی او شدن راڑی اولی خام خاچی دی نو بنیاد پا بی اعتمادی بانک دی دی بی اعتمادی بنیاد دی که خود او بس چی لور لبیا لوی کارو کتا پلار درا بنی لمبے بے اعتمادی کرے دا دے بے اعتماد ماحول بنے پیدا کے ہاں ٹھیک دے حالات تو گورا او خپل ځان ته وګوره سمره چې ځان له خپل د خپل اولاد د پاره سنگ مقرره شي د خپل زامنو د پاره دا سیلول له مقرره کا نو خپل زوی له په نظر مقرره یو لور له بیا چې درې لاکه مقرره کمال کوي کنه زه چې خپل ځاني نکاح درمه و عمر شي به تاسو کوي او کس چې چا باندې هغه مهر رېږدي هغه ته وام ادا کول شي چې هغه وي او نوم خا او چې خبره وي د زنانه چې کم مقرره وي هم کور ته وسی وي دا ستاسو کار نه دی وایي چې دا بس یو درې زره ودی کوي زه هم کور ته ورشه کور ته ورشه کور کې خبره وکړه چې ښه مکمل سلام او پیرا شي نو بیا ماته ووایه دیس اس کے اختیار بکار دے زیاد دے تم مرا سوچے اگر بے اعتمادی پیدا کی دے تم مرا سوچ بیا اگر سوینا دے تم مرا سو اگر یو پروسا کال بھی جی پانچوس روپئے لکھا مائدار ادا چاوے ادھر جی پانچوس مائدار ادا چاوے پانچوس کو بگیڑ اسٹیش دینا پدے دور کے ہوا چرے پدے دور کے پدې کې هو به تقریباً د دوه دوه نیمو زرو نه کم نه مقرر دی د دې نه سیوا د وس مطابق چې د هغه مقرر کا پنځوس په ګیلاسي په پنځوس باندې و چرګوړ نه کېږي مړه دا څه عجیبه خبره دینار هم دومره نه دی کنه هغه هم کوم دی کار الله رب العزت وای ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه فرض مقررتیا نه ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علیمن پویا اللہ پو دین اللہ چکم احکام را لے گی نغدر سیدی خان حکیم حکمت والا دا حرام او دا حلال بس دیکھے دا اللہ حکمت تے کہنا بس دا اللہ قانون دے دا اللہ شریعت تے بس امانا دغا سے ارا خبر دے حکمت نہ ڈکا ومن لم یستطیع او آسو که چه توان نلری وست نلری ملکم تولن تتاسو ناد تاکت دسو ایان که حل مخصنات المومنات ده دیچه نکاو کی تاسیل و مومنو سرا اس مخصنات مانا پا مانا ده آزادی رازی چه وینزنی ده ده وینز زد ده متزاد ده دینا مانا اس خواندان والا نگواره خون والا نا مرات نہ چرے اوس آزاد اصیلا یو وینزا دا یو آزاد اصیلا دا نو مراد دے دینا عثمانا چرا مخصنا دا آزاد سے نہ مراد دے چا وینزا نہیں ائی حل مخصنا تل مومنات آدا چی نکاح کی آدا آزاد اصل مومن سرا نو فمما ملکت ایمانکم نو آغا نا چه مالکی وی خیلاص تاسو ٹک دی وینزی من فتایاتکم المومنات دی وینزو ستاسو مومنو نا دا مومن کید و سرا دا استحبابی دی خان دا استحبابی دی ورن دا قرآن و حدیثنا نورم چه دنو ثابتی گی دا چیرا دی غیر مومن سرا ویند سرا هم چی دنو آغا نکاح که دو کتابیا دا کتابیا چی دنو آغی سرا نکاح نکی گی ام مومن نی یا نکاح سرا کی گی خدا آغا استحبابی حکم دی من فتیات کم المومنات دی ویند استاس و مومنو نا والله آلمو اللہ دیر خپو دی بی ایمانکم پہ ایمان یعنی ستاسو پہ ارادو بانے اللہ دے خفوہ دے ولی دے ویند سرا نکاہ کے اللہ دے پہ ارادہ پوہ دے پہ ایمان دے پوہ دے چدا دے زن دو گناہ نا بچ کو لگواڑی پہ دے اللہ پوہ دے مجبوری در آگلے دا ورن نبی علیہ السلام یہ غلامان مزے گوئی غلامان مزے گوئی یعنی دا دے مجبوری پہ حالت کے چی ویند سرا نکاہ کی گی سکا چستا اولاد پیدا کی گی نغب ہم دا آغا سری غلامان وینزی چی دا وینزا دا چا دا نبی علیہ السلام غلامان مزے گوئی مطلب ویند سارا نکاح دا چیزن دا شریعت ورتا غور نہ دی ویلی او جائز دی وتا ویلی دی په حالت دا مجبورای کی خان والله اعلم بیمانکم او الله ډیر خپو دی په ایمان ساسو په ارادو ساسو بانی آبازکم من باز آباز ساسو د بازو ندی یقینا هغه انسانانی تاسو انسانانی په دغه بنیاد تازو ذرا انسانی رشته ده خدا صرف ده دیواجه نه چه چونکه اغا ده بل وینزه ده بچی باریم ده اغای خادمانه غلامان وینزه ده یو تکه ده بگه صرف ده نور اصلا خبره نیشده نفن که خون لابید نیالین بس نکاو که ده اغای سرا په اجازت ده اغای ده مالکانو چه ده چه وینزه ده او ده اغای اجازت نو نبیا نکان نکی دارنگه غلام چه ده نو اغام بغیر ده مالک ده اجازت نه نکاح نشی کوله و آتون لا اجورون لا اول کئی اغیی تا محرون دا اغیی آبل محروبه پا دستور شرعی سرا دا اغیی حق ده ور کئی ورلا اس ور پسی بیا مخصنات انراله دا بلا مانه دا دانا اغلون بنای مانا را ندادوی ما مانا را ندادوی ما مانا اصرا را مغصناتین دا سی حال که چه پکید دا نکاح که را استلشوی وی چه صحیح شرعی تا دکه سرا و سرا نکاح شوی وی غیر مصافحاتین او نوی مستی استون کی نو حاصل مانا سوا مغصناتین دا سیال که چوی پاک لمنی غیر مصافحاتی نو او نوی بد لمنی دا سدا مانه شو اس مصطلح دری ورزای جدا جدا مانه را لکن جدا جدا مانه را لکن زمانگا یو مولانا سیب اس وفات شوه ده دا اکوری فارغ و دیر بهترین انسان و دیر نیک انسان و کرن اکره به دایست خبر کولا یا پنج پیریان پا قرآن نپویگی نون سرا یو بل استازو ده ده شامنصورو اوز ده زیده که امام ده یو را ده ما تاوی چه ده دره وارزای لفظ ده مخصنات راغله ده نو ده بانی می لکپویا که نماو ته مولانا سیب نتا پا سکسه که پا قرآن پویگی ما اغا وی چه را ده بانی پیریان پا قرآن لپویگی اغا لانو اغا پیووی نام دغا سیو سم بلکل بجارو و ته مولانا سیو ویز درس کوما اخپل کلی گی خوی دیو سپا که درز آیا دا مخصنات را غلی دی دیر آتا لغنی جداوالی او که اغا تیو ساعت که تل که تن نوشان اومان باشانا تا پوسو که اغا تا وی تاسو چو وی غینه پویگی ویر پدی سیزنی پویگی اغا را لی ما تیوی نمو تر دریو وارو وضاحتو که نو ما ته جزاکم الله احسن الجزا یا الله بیا جر در کی یما نن او منلا چې پنځ پیر کې قران نو وینا په قران پویږي ما زن نه پویږم غره او سم ده ته هم چې نه پویږم دا ما چا نز دکړی دی د چا درس کې ناسم او د یو زاینه مې وبا غستې دی دا هغه شی دی ګینه کمانه دا پوس کنه زه په سم نه پویږم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مون کلا په سم نه پویګم او دومره چې دا جداواله دا هغه درس د وجه نه کول شم چې هغه درس کې مناسبه کړه دا خبره ده وی خټ سره ملاس هو ځانګی له ها نه وی چې دا زمي بوین کړه دا غنه خوشبو دی لا ما چې دا څه کمال له به چې خپل ز کمال راګی نشته وس زمانہ د گل په خواږه پادشوی ما وی خار را ده وی خټه وس زمانہ د گل خواږه پادشوی ما نو هغه خوشبو را ته راغله دا خبر هم دکړه نور څه نشي مو سنادین دا زیار کې چې وی پاک دا منی غیر مصابحاتین او نوی په بدل منی ولا متخذات اخدا اخدان او نوی نسون کې د پټی آشنایی خیدن آغا دوست چه دا آغا پا نوم آغستو سره شرمیگی آغای دوائی اللہ و ایزان ساتا دا سی خلکونا چه دا آغای پت بل چا سره تعلقاتی ہاں دا درد سر دیکھا نا شریعت تاو گورا سنگا صفا لار دا تخی پاکا کلاو چه پا کم لائن دو روان کی دا آغای آغا لڑی کزی را تخیی دا آغی آغا روانی و جاری آغی نبی بچ کئی ایو پاک صفا لار دا دخی فلنحینه حیاتا طیبا اللہ وی پاک و صفا جوان بودا ورنصیب کم شریعت و قرآن تا جنیز دیشوی پاک و صفا جوان برات اللہ نصیب کی ولا متخذات اخدان او نوی نسن که دا پتی اشنائی یار باشنی نی فائزہ احسن نا نو کلا چه واده کلی شی دا وینزه چه کلا واده شی دا بل دا نکا پا کیت کرا شی نو فا این اتینا بی فاخشتین نو کرات للی اکرد پا بیائی سرا کبیاتی غلطا شوا بد کردار شوا زنات شوا فا علیه اللہ نو پا دی وینزو بانی نصف ما نیما دا آغا دا غلال مخصناتی چی بی پا اصیل و ازادو من العذاب دا سزانا غیر شادی شده ازاد اصیل زنانا چی دا دا غیر سزا دا سل کوڑی کنا دیل و پانزوس کوڑی وار کئی سر دا دی چی دا پا نکاح گی دا خود دیتی دا چھوٹ وار کئی چونکه دا وین دا نیو پلا دی چونکه ازادی سلب دا بل پلا ولا اسلام دا رعایت ورکی چه دی لو پانزوس کولی ورکولی چه سیوانا دا رعایت و سروکا کنا دا رعایت و سروکا فغلین لنصف ما علی المحصنات من العذاب دا سزانا ذالکا دا وین دا سرانی که کول لیمانا دا پارا دا آغا چا دی خشیل آنتا چی یریگی دا مشاکتنا الغانتو اردو کی ماتی دوتا وی خان چی کرا زده گناه که ملوث چی آنو بیا دا دا بزای سی جهنم چا دا سڑی اردو کی ماتی نو که اسرانی دا مشاکتنا یریگی نو آغا دیوین دی سر نکاحو کی بس مجبوری دا چه ده نور گناهون نبش ذالکا دا وین سرا نکا کل لمنا دا پارا دا غچا دی خشیل غنطا من کم چی اریگی دا کلان مشاکتنا دا تاسونا و انتس بیرو او که صبرو کئی تاسو پخپل نفس بان زبط او کنٹرولو کئی نو دا در لا دا وین سرا دا نکان غور دا نو سحاله ده روجه بڑیری نوی روجه بنی روجو نیولو سر نفس چیده نو آغا کمزوره کیگی خیال موی ده روجو آخیره که دا خلق سنگ سر غرزوله ها بس و یرا میاش خود دم را پاتی ده نو ده لزو را دو میاش و دا بیا چیده ده پینزو را زخکاری ناسی را لنده یه بیا و یرا پینزو را ده و پا گرانه تیره و آن دست بیرو او دا چه صبرو کئی زبطو کئی زان کنٹرول کئی خیر لکم دا فائدہ مندی دا سولارا انسان دی غلطی تکی گی او دے اللہ تا اخلاص سرا توبو باسی واللہ غفور الرحیم او اللہ بخون کے میرا بانا دے اللہ بخون کے میرا بانا دے انسان دی غلطی کی گی او کمزور دے او اللہ غفور الرحیم دے اللہ دی زمانگ استاسو دی طول لوی وارو گناونا ماف کی زمانگ جوان که انسانانیو کمزوریو اللہ تخکارو دیر روان نرو که زمانگ نشوی دی دیر غلطی را نشوی دی و اللہ رحیم و کریم ذات دی اللہ دی زمانگ دی طول و غلطو ندر گزرو کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله إرادة لري الله تعالى ليبين لكم چه بيان کی تاسوتا ويهديكم او اخي تاسوتا سنن الذين طریقی داغ کسانو من قبلكم چه پخواستا سنو ويتوب عليكم او راو گردی پر احمد خلصرا پتاسو باندی واللہ او اللہ تعالی علیم خوی دے حکیم حکمت والا دے واللہ یریدو او اللہ تعالی ارادہ لری ان یتوبا علیکم دا چه راو گردی پر احمد خپل سرا پتاسو باندی و یریدو اللذین او اراده لری آکسان یتبعون الشهوات چه آغی تابداری کوی دو خواهشاتو انتا میلو دا چه تاسو میلانو کئی جو کاو شئی میلن عظیما پا میلان لوی سرا پا جو کاوی دو لوی سرا یرید اللہ اراده لری اللہ تعالی این یو خفیفا عنکم دا چی سپکی بوجا دتا سنا و خلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو مالونه د یو بل یا مالونه خپل بینکم په میاس خپل کې بالباطل پناجائزا طریقو سرا الا ان تکونا تجارتا مگر دا کوی تجارتا عن ترازم ملکم درزا منتیاد تاسونا ولا تقتلو انفسکم او ما وجنی خفل زانونا ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان دے بکم رحیما پتا سبان رحم کون کے ذالکا او آسو چکی دارنگی کار عدواننا پا زیادی سرا و ظلمن او پا ظلم سرا فصوبا نسلیه نارا نزرده چه دن لبکو دلرا غورتا وکان ذالکا او دیده کار علاللہ یسیرا پا اللہ تعالی باندی آسان اینا تجتنی بو کچر زان بچ که وی تاسو کبا ایرما دغتو آغا گناونو ناتون حونا آنو چه تاسو منکول شید آغینا نو کافر عنکم نو لربکو دو تاسونا سیعاتکم تکلیفونا ستاسو وانو داخلکم او داخل بکو تاسو لرا مدخلا کریما اغزائدا دن لکیدو عزت مندو تا مخ کے آیاتنو کے اللہ رب العزت و احکام ذکر کرد دپارا دے اصلاح دا معاشرے آغا آغا احکام چا آغا ذکر کی گی بمیند در رعیت کے داغین لسم حکم دا ذکر کا چا اللہ تبارک و تعالی پتاسو باندے دا کمو زنانو سرا نکاح حرام کردے نو آغای سرا نکام کوئی ورپسی اللہ تبارک و تعالی مومنانو سرا خطاب کئی چه دا تازو دا کم احکامات بیانی گی دا دیو حکمت بو بنیاد باندی چه تاسو دا غی احکام و بانی عملو کئی او کم واقعات چه اللہ تعالی تاسو تا بیانی چه دا غینا تاسو تا سا عبرت و سبق ملاوشی او دا غی سبق او دا عبرت دا حاصلی دلو دو وجنا تاسو خپل اگی دا خپل عمل او معاملات درست کئی چه اللہ رب العزت در باندی دا خپل رحمت رجوع کی اللہ در باندی پا خپل رحمت سرار اوگرزی ذکر اللہ رب العزت پا بنده میرا باندی او دا بنده نا دا سی عمل کول لیدل نواری چه غد اللہ دا مرزا خلافی و پاقی باندی بنده تا باکی گی بنده دا اللہ تعالی دا کهر او دا غضب مستحق گرزی زکا اللہ رب العزت و یرید اللہ اراده لری اللہ تعالی لیو بیین لکم چی بیان کی تاسو تا و یهدیکم او خی تاسو تا سنن الذین ترکی دا کسانو من قبلکم چی بخواد دا سنو اللہ تعالی بیان دا خپل احکامو کئی و سرا دا مخکنو کمونو حالات بیانی او پا آغی بیانولو دا آغی واقعاتو کی اللہ تعالی دیر لوی حکمت اچول دے چه کم یو قوم اللہ پا کم گناہ حلاک کرده نو پکار دادی امت محمدی لہ چه دا آغی عملون نزان و سادی دا گناون نزان و سادی او دا آغی کومنو آغا خلک چاہی دا خپلو پیغمبرانو خبر او من لا نو غی اللہ دا خپل کهر او غضب نبچ کرد چه دا دے پیغمبر امتیان دا خبر او منی چه دا اللہ دا کهر او دا غضب نبچی ذکر اللہ ویوایادیکم سنن الذین او هو خیدازو تا طریقی دا کسانو من قبلکم چه پخواد دا سنو ویتوبا علیکم اراؤ گردی اللہ تعالی پر احمد خپل سرا علیکم پتاسو باندی ذکر اللہ دا خپل بنده دا پارا دا معاف کولو او دا رحمت اغبانی گوری چه دے لغنیم اللہ تا متوجی کی گی دا شیطان ملگرتیاو دا شیطان تا بیداری پریدی او خپل رب تا لغنیم متوجی کی گی نو اللہ را بولیده تا دا خپل رحمتونو بارانون اداغت رفتا ورائی زکا اللہ را بولیده تو ای جز ما بنده تا ما تا چه زما بنده ما تا پا کلار رازی نزو تا پا مند رازم او چه ده ما تا یو لیش را نزدی که گی نزو تا یو لاس را نزدی که گا ما تا دینا مطلب دا اللہ رحمت ده چه انسان دا اللہ طرف ده دا اللہ رضا پلا پا قدم بانی پرور و رازی دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت توجو دو پلا دیر پتی زیر آگرزی او دا اللہ رحمتونا دو پلا رازغلی او چه دے اللہ طرف دا یو قدم یو لیش قدم والی او اللہ پلا را روان شی اللہ تعالی ترا نزدی کی گی نو دا اللہ رحمت و تا یو لاس را نزدی کی گی اللہ بخپل بندہ دیر میرا بانده دا زنگدن پوری دا ساد آخیری سلگو پوری چلا سلگی نی شروع شوی نو اللہ خپل بندہ لٹیم ورکی و وقت ورکی چیزا دے بنن توبہ و باسی سباب و باسی تردے پورے چھ جوان دی تیرشی و بوداشی شیطان خوش آلائی چھ جہنم تا می روان کردے او زمان سر اب عمل کردے فا آخرہ کے دے اللہ تا توبہ تاہیب شی نو اللہ وی طول گناہنا می دلہ ماف کرد واسینا چھ اسرڑے زوانی اغا وای ز بوډا بشم نو بیا و توبه و باسم دا غره چیرې نو دا د الله په کار او غضب باندې سره ورتیا دا دیتا انتظار نه په کار چې مال و مرګ راځي نو زبا توبه و باسم هغه ته نږدې ټیم کې توبه و باسم دیتا انتظار نه په کار بلکې توبه یا سلو کې تادی په کار دا هغه کې انتظار نه په کار او چه انسان اللہ تا زر توبه و باسی نو اللہ را بولیدت و تا زر بخنو کی او زری گناو نماو کی اللہ دیر میرا بانا دی ذکر اللہ وی ویتوب علیکم چراو گردی اللہ بخبل رحمت بانی پتاسو واللہ علیمون او اللہ پویدی اللہ تا حالات معلوم دی طول انسانی تاریخ آغا اللہ تا معلوم دے حکیم حکمت والا دے دا انسان لچے وق ورکی و مولت ورکی پا دیکھ ام دا اللہ تعالی حکمتی خوا یو سڑے با اللہ سر پا جنگی دا اللہ قانون با ماتی دا اللہ پولی با ماتی او اللہ با لٹیم ورکڑی یا ده دبا وادی یا به دو زوی وادی نو دی با اللہ تا وای خوشحالی دی را باندې را وستا و زمان زور با مو بینی نو جره سفا کری او سٹیج بگی لگو لی او لیوڈی نیا چی دن و آغی کوٹی تا خیجولی حلکا گاوان که دا سڑه بیمار دی بی بانو و مخفلا خوشحالی دا خاتی دنو حلکا دا پینزم کور که دا تا غم شوه دی اجره که لادوا دا بی بانو پا مومانی بیا خادی نرازی نو چاچه زای جارو که چاچه چای رالا چاچه کتونا او کرسی رالی چاچه بالختونا رالا چاچه زای او دیرا ورکلا چاچه والا ملمانو دا خیرالی ہوئی سوچه و در عجم شو چاچه والا سار لدوڑی او خوڑا دا ټول په دې ګناه کې خبر ابر شریک دي صدانه چې دا سړی چې چا دا کار وکړ دا ګناهګار دی هغه ډوړی چې چاو خوړه نو مې د زرم راستو وکړه دیوی پر درا باندې رااله هغه ولهم ډاډ ګیر نه وکړه هغه ته خپل خفګان ظاهر نکړه پل احتجاج و دری گارڈ نکو چه تا دا اللہ پولا ما تکڑا نزدستا دوڑای نشم خوڑے او حدیث کے رازی سوز علماء ہوئے نبی علیہ السلام فرمائلی دی چایو باندی یو بینزا دید پارا واغ صلا چه دا بچی دینو ما تا گانی ویو زبو دناسم اورم بے نبی علیہ السلام ای بدبانی موز دا جنازه مکوی دی چه ملشی مردار دی او دی با داغسی کبر که خخوی جنازه او پی نکوی پا مردار جنازه نکی که نمازه کوی هندو مردار دی اغوان جنازه نکی گی کادیانه مردار دی جنازه پی نکی گی چه جنازه پی نکی گی ها مرداری چه ده مرشی ده مردار ده پا دبانی موز ده جنازه نبی رسام وی مکوی منگا گوله لشریعت ری دلنه ده خواه منگا لشریعت خواله تلی نیو چه ده شریعت سشه ده وایوه اولوه زی وامو تاسوی او ری خلا دلنه و تنیو تلی چه او گورو چه دسته دی دا ټول خبرې دي سره له دې نه الله موږ له ټیم راکی وخ راکی والله علیم حکیم الله پوهه دی او حکمت والا دی انسان چې زګی الله نه پټ نه دی او الله تعالی ته ښکاری الله ویني الله به پوهه دی او د دې باوجود چې الله دا کمولت ورکړي دې کې دا الله حکمت دی والله علیم حکیم مخری دا سی خلکو دوڑی خواه مخری دا گوره در نصیت پا توگا بانی واما چرا دا سی خلکو دوڑی مخری کنین و سر ملگری ای ملگرتی ها که و سر را لی والله علیم الحکیم والله تعالی پویا و حکمت والا دی والله یریدو اللہ اراده لری مسلمان معاملا نبی علیہ السلام وی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دا مومن بندہ عجیبا معاملا دا اللہ سرا چه غم پی راشی او صبرو کی اللہ والا اجر وار کئی او چه خادی پی راشی او دا اللہ شکریہ ادا کی اللہ والا اجر وار کئی پتی دوارو کی والا اللہ اجر وار کئی زمونگا دیدی صوبی دا نوم چه کلا بدل شو خیبر پختونخوا نومی که خوده شو زمونگا مرغوز که چه کم ملگری دی نو اغیوی مونگ باوی و سکابتی شو گو نو چونکه داس خلق دی بکه چه مونگا سر دیر زیاد تعلق دی او دی تیر الیکشن که کذرت تداواما چه مونگو لمرس تم دیر زیاد کرده وا زکه چې د مولا خپل ته خوځه پریوتوم کنه مولا خود خوز کلک پری ہوتی عمر احکمی بالکل او چی کم زائی که درسو یا بیانو نمات نخلو نوائستی زمانگ سا بازی ملگرو اعلانو که بی زمانگا الیشن بای کارت یا اوٹ پنا چوی نو دا آغی دا پاس ما اعلانو که چه طول ورده یا اوٹ ورگوائی از اینا چه دا خلق رانا بیا چی دنو سا اقتدار تراشی زکا چه دای ما زمانگ با مسلبانی مخالفت کهی و دا قرآن پا درس و مخالفت کهی نو زمانگا اصل خبر دای سر را نو آغا چه کلا آغا ایلیشنو شنو بیا چه سو شنو آغا وشو آغا اللہ تخکاری منگا خپل افایار چه دن آغا دا اللہ عدالت کی درش کرده دا اللہ و پیساله کهی خو با هر صورت آغای تا منگوی لکا مکوی دا کاروی جی پا من خوشحالی دا نو چه آغای اوکلالا نو آغای که سو اوکلالا آغای که سو اوکلالا آغام اللہ اولی دل آغای که چه سو شو چه سا حرام و سن عرواو نو آغای که شو نو ماو تا او دیکلا بیاو نو مای لکا سچالو شو پسر که خودی مایو ویختم ندلو شوی ویخته دی طول پخپل زایدی او دا لاز گو تیده ما آغام ردی سا در گرانه لرس تبدیلی و اللہ دی زن تا غصه که نور دی سوکلا دا چه تو ایرا زمانگا دی دمر زمانو دی شپیتو کالو اغا من دی تر دی زیونی و دورکا تا نفلو که اللہ تا و اللہ تا و ای اللہ شکر دی امداد دی را لاؤ که دا زمان دی لی و ارمانو اللہ تا پورا که امداد دی را لاؤ که انوی ناو ریگا مونگا خدای تا خبر زور خو نشوروی ورو واچولا نو یار اور اخر لگا گیلہ بچانا گے لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں اخپلوں نہ گم نہ زخموں نہ خوڑ اخپلوں او چا تو وایو چا تو پریادو کو چا تو جاڑو خلاصے اوس چه دینو زمونگ نه ناکار خلق دنیا کی نشته او آغا مال مونگا دیر خلق خلقو ترده بوله چه تاسو خپل آوری دلو یدی سواوی پا گراوند که هاچه چاست تگریر کرده و پا کمو الفاظو دی چانوم آغسته و پا دیر خو الفاظو بانه آغاو دو طول نه ناکار دی آغاو طول نه ناکار دی سره سو وییه منگا او صرف او پا اللہ می ده کسامی دیل ده اللہ تعالی سل کال اقتدار ورکی پانچ سکار نشته خصد او که ده دین اسلام او ده مسلمان سره ده ده همدرده اظهارو کی او ده انسانیت خدمتی او که او مسلمان ده نقصان نرسی سل کال ردل اللہ تعالی اقتدار ورکی سل کالا زکا کورسی در از منگ سکار نشته رو را اللہ رب العزت و ای والله یرید اللہ تعالی اراده لري ان یتوب علیکم دا چیر او گردی پر احمد فل سرا پتا سبانی اللہ خدا ام اراده را چې تاسو دا سے کارونه او کوي چې دا اللہ در رحمت مستحق شي اللہ خدا اراده را چې ستا قدم د جمعات په لاو د قران د درس په لای نو پتا د الله رحمتونه وریږي چستا قدم نو گمراهی پلای نو پتا دا اللہ لعنت وریگی نو اللہ دا نو وڑی چه پتا دے لعنت وریگی او تیرے گمراهی پلا لار شی اللہ دا وڑی چه تر نیکی پلا لار شی پچتا چه پتا دا اللہ رحمتو نو وریگی او دا نیکی ار یو کار چه دے اگا دا انسان دا خپل خیر خواهی او دا نور انسانی معاشره دا خیر خواهی هر نیکی چرا او پا هر نیکی که ایچا دا نقصان نشته طول انسانیت تا فائده را هر نیکی که نیو خواهی ما دا سی او نیکی چی دا اینا چا دا نقصان رسی شتی چا دا خکاری ده تا هر بدی چی دا دا غیر یا ذاتی طور تا دا نقصان ده یا نور معاشره دا نقصان ده هر بدی چی دا سوچ پیو که بیا والله یریدو او الله اراده لري ان یتوب علیکم دا چیر او گردی پا پا رحمت سرا پا تاسو بانی ويريد الذين او اراده لري اگسان يتبعون الشهوات چا غیر روان دي د خپل خواهشات او پسې د الله دین پرې خره د خواهشات او پسې روان دي چې زما خواهش په کومه طریقه او په کوم ځای نه به پوره کیږي چې کله دې د خواهشات او غلام شو د دې نبی دین پاتې لري د نبی الله حکم پاتې لري د نبی علی شریعت پابندي پاتې را د دې مثال یو حیوان دی زګه چې عام د خپل خواهشاتو لپاره هکدم اخلي نو په دا او په حیوان کې بیا سفر پاتې نشو ويريد الذين او اراده لري کسان يتبعون الشهوات چا غیر روان وي د خواهشاتو خپل بسې ان تميلو دا چې ميلانو کوي تاسو دا چې جوکاو شي تاسو دا چې ورکاګه شي تاسو ميلان عظیما په ميلان لوي سره چې لوی ميلانو کوي ګنا طرف ده د خواهشاتو طرف ده د الله د حکم د شریعت نه خلاف ورځي طرف ده چې تاسو لوی ميلانو نن دنیا لګیا ده پیسې لګي تنظیمونه جوړ کړی دي هغه لګیا دي د مسلمان نه پس طریقه وانی هغه دینی جذبه ایمانی جذبه د اسراخی او هغه بی دینکه یو هغه کې ټول زور چې دی هغه په سرحد او په افغانستان چولې ټول زور هغه په سرحد او په افغانستان چولې دا زمونږ د پښتونخوا سیمه چې ده کاغه دادا او کاغه هغه دا کلر دی او کبر دی دواړه په دې باندې هغه خپل ټوله سرمایه چې دا په دې باندې خرج کړي هغه ته پد را چې د دې پښتون لري دینی جذبهوي اصلا بیا دنیا کې برڅوک نشته باز بیا بارام کې نه او کله چې د عیسی علیه السلام د ملګرو هغه جندر او چته کې نه ومنو خراسان نه لوځ دیږي خراسان افغانستان دی ګوره ښا ان را دې پښتو سیمینا هغه به راوچتیږي او دا به د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مهدی هغه فوج وي او دا به شیدنو د دین لپاره جنگي او دا به له کوبر خلاف جنگيږي دا هغه د هر څه سټډي کړی دي مطالعه کړی دي دا هغه ټول زور چې دی هغه په دې باندې چولې چې دې خلکو کې کوبر دروته او بيدینۍ دروته بد اخلاقۍ دروته لوی ميلان پیدا شي دا دې لپاره ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما چې ميلان وکي تاسو ميلان لوی او تاسو د الله د دین نه لره شي او په تاسو کې بيدینۍ راشي او د خواهشات او غلامي او تابعداري درګه راشي دا دې دې لپاره کوي دا څه دې لپاره کوي هغه الله رب العزت ويريد الله اراده لري الله تعالی ای یخفف عنکم دا جسپکی الله بوج د تاسو نه الله دا واړی چې د تاسو نه بوج سپکی بوج نه سپکی او الله زموږ نه بوج سپکړل دی چې پولاله باندې موز نشه کولې نو الله حکم را لګل په ناسته ویږي پیغمبر طریقه خولې دا په ناسته نشه کولې نو په ملاسته ویږي د سر په اشاره به کې د سترګو په اشاره موز نه کیږي بعد خلک چې مستودري کې نسترګي پټي کدا دې عادتن پټي نو بیا ګوره موزه خرابي کې خان ته عادتن پټي او که بعض اوقات د خوشو او خزو د وجې نه پټي کې نو بیا خیر دی خدانه چې ټول مزدا کا دیو پټو سترګو باندې کې حافظ دل ځان له وکړي دا کار باندې کې دویم بعض خلک مولوی دل هغه د قران په کېرات باندې د موس په ګرات باندې خلنو خوځي پس لکه ګجره تا د موس سبا کوینه په دې موس نه کی لکه دا ما د جيبه شولې دې په نه خوځي ما ډېر خلک داسې ویل جيبه او شونډه نه خوځي دا سبا سولاړي وای لکه سبا کوم دې سره موس نه کیږي چې څوک داسې موس کوي یرید اللہ اراد لری اللہ تعالی ان یخفف عنکم تا چسپکی بوجھ دتا سنا زیموارین اخلاص چی تا ٹول احکام مخ کے جب بیان شو زیمواری کے پریولو دے چی بوجھ دن اسپکی دا زی احکام در بین لگو کئی چی غستاسو دا وس بس نباری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ اس یو نفس بانی یو تکلیف نگی دی مگر آغا امرہ چی اغد اغد وست طاقت مناسبی نینا سوا پی نگ دی اسمہ بانی اجنر پرز اللہ پی مانو نسی او چی ماز اغا پیسی را شنو بیارا بانی پرز دی بیا بمی نسی اللہ دم را میرا بان ذات دی چی دائیوی لوی چی پٹولو بانی پرز دی بومر کی اوزل نو بیا بسی کن او که دائیوی لوی چې دې مالدار زغه در سو پورې مارش ته دې بهر کالج کړي بیا به څه کول ها خو یې نه اون بس مور کې یو ځل چې دې اجو کا عمر کې یو ځل نو بس د فرض دې مالې خدمت شو او به بیا ګینو ثواب دې ډېر زیات نه بلی حاج دې بیا یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف عنکم تا جسپکی بوج دې تاسو نه وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا او پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې یقینا کمزورې دی کنه الله تعالی ولا کمزوري لیدلې ده دا هغه د وس مطابق الله تعالی پاغه باندې بوج خوي ګینه چې دای ولې چې د شپې په دې میس کې بم یو موز در باندې پر دې کوی وي ها دا یو میاش خلک څومره چې وي پښمې لږه پاسي آیا او سڑے نبلو نپاسی دا ندیر زیاد ثوابی دے ندیر زیاد اجری دے او اللہ تعالیٰ پر اسکڑی ندی نبل عبادت دے او چی دیر روانی پر اسکڑی وی او اللہ تا پتا وا چی دار دید طاقت نا باہر دے نیدے پر اسکڑی چی دیلہ سو بجو ٹیم کی اموز پر اسکڑی وی ہاں بیا برت امگرانا وکانا نداغی لیندگی نیم خلاص کڑی و خلقل انسان ضعیفا پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې شپږ میاشتې روجی پې نه دی اخي دا یو نیم ډېر زیات شیخ شي یره که دوه میاشتې روجی وې نو څنګه به خوا ما روره شپږ میاشتې نیوه کنه ته چا منه کړی بس په ما یو میاشت شیخې ده الله ته پته وا چې دکې دومره طاقت دی ځکه چې د شلو روجو نه واوړي نو بیا بالکل په سیلونو ګرځي الله تا پدلا کنا الله تا معلوم هو چې د ګریری یو میاشت نه سیوا طاقت نشته نو الله وی یو میاشت در باندې روزه فرض دي الله تا پتا وا نو دی اوس د الله د اندازې نه مخې زنده سره بس چلګي دا ډېر زیات شیخ شي کنا قاری زوراسو وی حلوا دی خو غیر اورا ناګه چوکته نه خو د حیله ونی ډېر زیات کاته بودلا ناغه و دوی خواخه می خودم را خواگه نرو را یا داری را خواگه کرا سیده حد نبی سیوا نخواگی خوا ده حد نبی سیوا خواگه که کنا نبی آقا لاور کسی چلو اسپتال کی نو پراتا بیا بیا دا چلی بیا ولرلو وی نبی آوی دا پورت پوائی زندی و کلو چاولا بکی سا چولی دی سی بکی چولی و خواگه کلی دی را وارتا پا دی وجه اڑی ولنی ولو نیس چل نو نور زیاد ضرورت نه سیوا مخواګه واګنه ښه ځکه چې اسلام الله د فطرت مطابق را لګل دی د فطرت مطابق الله را لګل دی دا فطرت دی چې تا کار هغه مو شو نو تا غید زیاد نه زیاد لري راځي کې ناشته شي او چې نه هر یو مړی د سلوی خره دی کې نه سلوی خره دی خو یو بل غم بل شوی نو ټول ژوند باندې په غم کې دیر شینو نو ستا خو د ژوند نور یو ماسا کاتیشتے کنا کڑا می نشتے نو بے بے رتا چه پا اللہ و پا کامت دی ایمانو نو دری وردو نسی واغم منگی بے بے رتا دیو اینا نسخو طاقت لرما تسلویخ سرو دیر اخکلشم نو تو دا فطرت نخلاب کے دا اللہ کانون نخلاب کے نغی سوک دی موارشو یو لسم حکم اللہ ذکر کئی نور خبر خود واوری دی اوز دا وارا اللہ و ایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تاکلو اموالکم مخوری تاسو مالو نخپل بینکم پخپل میسکی بالباطل پناجائزہ طریقی یومان خدا دا